إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نعم طبعا تنادريه نا كتاب هيك وجوب إحفاء اللحية جاء الشيخ الوصابي رحمه الله عفوا تمسوم حديث يا كوانزا كتك فصل هي natukatua maelezo yale ambayo yalikuwa mimbabil fawaid. Kwa leo tunaondokea katika hadithi nambari 32 ambayo ni hadithi ya pili katika faslu hii. An Uthman bin Affan radhiallahu anhu, kutoka kwa Uthman bin Affan radhiallahu anhu, annahu kana idha waqafa ala qabrin baka, hakika yeye alikuwa anaposimama kaburini basi analia. Baka, kana idha waqafa ala qabri, basi alikuwa akisimama kaburini baka akilia, kwa maana akienda makaburini, kwa sababu imekuja nahyu ya kusimama juu ya kaburi. Kwa hiyo hapa kwamba akienda makaburini basi anakuwa analia baka. Annahu kana idha waqafa ala qabrin, kwamba Uthman alikuwa anaposimamapo kaburini basi analia. Hatta yabulla lihyatahu, mpaka zaloana maji ndevu zake, yani kutokana na machozi yale, balbal yani inatokana na ile umajumaji wa machozi yale, yanatiririka mpaka ndevu zake inakuwa bella, yani balal, zinapata umajumaji za loana kutokana na yale machozi yanotiririka katika kulia kwake. Hatta yabulla lihiyatahu, mpaka za loana ndevu zake kutokana na male machozi yanayolia. Na hapa ndiyo mahalu shahidi ya hadithi hii, kwamba hadithi inataka kukusimulia wewe, kukupa ile picture kwamba maswahaba walikuwa na ndevu. Hemu angalia Uthman radhiallahu anhu akifika kaburini analia mpaka ndevu zake za loana machozi. Kwa maswahaba walikuwa na ndevu. Hii ndio main topic ya faslu hii. Faqila, pakasemwa, waambiwa, tadhkuru aljannata wan nar wala tabki, unataja moto ani pepo, unaitaja pepo na unautaja moto, wala tabki na wala huli. Faqila, basi pakasemwa, aambiwa yeye Uthman radhiallahu anhu, tadhkuru aljanna, waitaja pepo, waizungumza pepo, wanar, na vile vile wautaja moto wewe, wala tabki na wala huli. Watabki min hadha, unalia kutokana na hii jambo hili la kusimama hapo kaburini. Watabki, na unalia, min hadha, kwa sababu ya hili. Faqila, pakasema, tadhkuru aljannata wan nara wala tabki, waizungumza pepo, waitaja pepo na waizungumza moto, lakini huli, wala tabki. Watabki min hadha, na walia kutokana na jambo hili la kusimama hapa kaburini. Faqal, akasema, inna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qal, hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, innal qabra, hakika kaburi, awwalu manzilin, ni kituo cha mwanzo, min manazilil akhira, katika vituo vya akhira. Innal qabra, hakika kaburi awalu manzilin ni kituo cha mwanzo cha kwanza, min manazil, katika vile vituo al-akhira vya akhira. Kwa hiyo unapotoka duniani unaelekea akhira tu. Sasa kukua akhira kwamba wendi moja kwa moja, kuna kituo, kituo cha kwanza ni kaburini, baadaye tena siku ya kiyama utafufuliwa. Almuhimu ni kwamba kaburi ni kituo cha mwanzo katika vituo vya akhira. Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhira fa in naja minhu, basi akiokoka mtu na kituo hicho, akipata ufaulu, naja, akiokoka akipata ufaulu na kufanikiwa, minhu, na hicho kituo cha mwanzo hicho ambacho ndo cha akhera cha kaburi, fama baadahu, basi yale yajayo baadaye kwake yeye ni aisaru minhu, yatakuwa ni mepesi sana kwake. Aisaru yani ni mepesi mno, kwa sababu ile kituo cha mwanzo amefanikiwa, amekuwa ni mtu ambaye ni mwenye mafanikio. Fa inna jaminu, basi akifanikiwa akiokoka katika kituo hicho cha kwanza, fama baadahu, basi kinachofuata baadaye, kwa maana vituo vya baadaye, mambo ya baadaye tukokuja huko mbele akhira, yatakuwa ni mepesi mno kwake. Aisara minhu wa illam yanju minhu, na kama hakufanikiwa, kwa maana hakuokoka na kituo hicho cha kwanza cha akhira makaburi, fama baadahu, yale yajayo baadaye yake yeye, yani atakufuatia huko mbele, ashaddu minhu, ni magumu zaidi kwake yeye. Wa illam yanju minhu, na kama hakuokoka na kituo hicho cha kwanza ambacho ni kaburi, fama baadahu, yale yajayo baadaye yanofuatia baadaye huko mbele huko akhira, inakuwa ni ashaddu minhu, ni mazito, ni magumu sana, kwa sababu kituo kile ndicho kinachotoa maelekezo au kinachotoa mwelekeo wa mtu. Ikiwa ni mtu wa kheri, basi aonekana pale pale kaburini. Akiwa mtu wa shari, pale pale, yani awal manzil inatoa indication kwamba huyu mtu mwema, huko anokuja mambo yanokuja huko, haya yanakuwa mambo yote katika hali ya wepesi kabisa. Akhrajahu at-Tirmidhi wa Ibn Majah, na sahahahu Sheikh Muqbil rahimahullah katika Sahih al-Musnad, na vile vile wal Jami' as-Sahih. Hadithi hii ni hadithi ambayo mbele bwana Mtume صلى الله عليه وسلم akaendelea, yani ni refu kidogo, akasema ma raaitu mandharan qattu illa wal qabr afdal, anasema sijapata kuona mimi mandhar ambayo yenye kutisha zaidi kuliko kaburi. Ma raaitu mandhara qattu, sijapata kuona eneo ambalo lilikuwa ni afdal, lenye kutisha zaidi kuliko kaburini. Yani mwisho wa hadithi ilimalizia hivyo. Hadithi inofuatia hapo mbele, an Abdullah bin Abbas radhiallahu anhuma, kutoka kwa Abdullah bin Abbas radhiallahu anhuma, asimulia anna zauja, hakika mume wa nani? Barira. Hakika mume wa Barira, kana alikuwa ni abdan mtumwa, yuqalu lahu, akiitwa bwana huyo jina lake Mughithun. Anna zauja Barira, hakika mume wa Barira, kwa Barira ni mwanamke, sasa mumewe alikuwa ni mtumwa, kana abdan, ni mtumwa, na akiitwa bwana huyu, yuqalu lahu, akiitwa jina lake, jina lake nani? Mughith. Katika kisa ambacho maarufu ni wote hawa walikuwa watumwa, kwa maana huyu Barira pamoja na mumewe huyu Mughith, lakini Barira yeye akapata nafasi ya kuwa huru mwana, Mughith yeye akawa bado amebakia katika hali ya utumwa. Naam, anasema Ibn Abbas ya kwamba kaanni andhuru ilayhi, kama kwamba namuona. Kaanni andhuru ilayhi, kama kwamba namuona. Anamuona nani? Anamuona Mughith, mume wa nani? Mume wa Barira. Kama kwamba namuona hivi sasa hivi. Kaanni andhuru ilayhi yatufu khalfaha, bwana Mughith akawa azunguka zunguka nyuma ya mkewe huyo Barira. Yatufu khalfa, kwa maana akimfuata nyuma nyuma, kwa Kiswahili kingine yatufu khalfaha, alikuwa akimfuata nyuma nyuma na kumfuata nyuma nyuma huku, kama tutakuja kuona kisa huko mbele, baada ya kwamba amekataliwa. Yabki, alikuwa bwana huyu Mughith alia bwana amfata mume, yani mkewe huyo alikuwa mkewe, baada ya kumkataa, akisikia kwamba Barira kapita mtaa wa Morogoro, basi mbio anakwenda na akapita hapa. Sasa almuhimu ni kwamba yatufu khalfaha, akimfuatilia fatilia hii, lakini kule kumfuatilia kwake Mughith alia bwana, alia bwana, mwaga chozi wadumuuhu, na machozi yake tasilu ala lihiyati, yatiririka mpaka yanakuja kwenye ndevu zake. Dumuuhu, machozi yake tasilu, yanatiririka mpaka yanakuja katika ndevu zake. Yani mahalu shahidi ya alfaslu huna ni kwamba masahaba walikuwa na ndevu. Kwa hiyo huyu alikuwa alia amlilia huyu Barira mpaka kiasi ambacho machozi yalikuwa mengi, kuonesha kwamba jinsi alivyokuwa akimpenda. Na mtu kwa kweli aombe Allah ampe takhfifu. Hivyo hivyo. Usije ukapenda alafu ukakataliwa. Bwana wewe. Kuna mshairi mmoja visiwani kule aliimba wimbo mmoja, anasema kukataliwa kubaya. Mwacheri ya hangaiki. Yani suala la kukataliwa, wampenda mtu akukataa, mwanamke akukataa. Na ndio maana Imam Shafi katika diwani yake akasema, wa minal baliya an tuhibba wala yuhibbuka man tuhibbuhu. Na katika msiba mikubwa duniani ni kwamba kupenda ikawa yule unayempenda hakupendi. Dogo hilo. Sahaba huyu sasa usiniambie wewe tena mimi na wewe. Sasa anasema akitembea nyuma yake kumfuatafuta, yabki analia, wadumuuhu tasilu ala lihiyatihi, mpaka ndevu zake, yani machozi yake yatiririka mpaka kwenye ndevu zake. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam li Abbas, bi Abbas, ya Abbas, ewe Abbas, ala ta'jabu, ala ta'jabu, mustajabu min hubbi Mughith, jinsi ambavyo min hubbi Mughith Barira, jinsi ambavyo Mughith anavompenda huyu mama Barira. Wa min bughdi Barira ta Mughith, na namna ambavyo Barira anavomchukia Mughith. Ya Abbas, ala ta'jabu, je, hustajabu? Huoni kwamba jambo la ajabu? Hustajabu kitu gani? Min hubbi Mughith Barira, yani vile Mughith anavompenda Barira. Wa min bughdi Barira Mughith, na jinsi ambavyo vile Mughith ani Barira, mwanamke huyu anavomchukia, hamtaki hata kumwona. Nani? Mughith, ambaye ni alikuwa mumewe huyu, kwa maana wameachana, ikawa sasa bwana mimi basi. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, amsemeza nani? Amsemeza Barira, akamwambia, law raja'tihi, si urudiane naye. Mwenzio anaadhirika, mtu mzima aliye huko njiani, law raja'tihi, sasa si urudiane naye. kaja kuomba msamaha yaishi yalopita na hivi na hivi, penzi lirudi moto moto kama zamani. Lau rajaati, basi si ungeurudiana naye Mughitha. Qalat, akasema Barira kumwambia bwana mtume za salam, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ataamuruni, waniamrisha hilo, ataamuruni, unaniamrisha hilo, nijue kabisa, kwa sababu katika hukumu za amri za mtume za salam tunatakiwa sisi tusizivunje. Kama aya ilivyokuja, ma kana limu'min wa ma kana limu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyara. Je, ataamuruni, unaniamrisha kwamba nimrudie Mughitha? Qal, bwana mtume akasema, innama ana ashfa, hapana, mimi ni middleman, naombea, niko katikati mwombezi baina ya wewe Barira na Mughitha. Innama ana ashfa, sikuamrishi umrudie muishi katika maisha ya mapenzi kama zamani. Innama ana ashfa, ni kwamba mimi kazi yangu au ile ambalo nalifanya hapa ni ashfa, ni uombezi kwa middleman, yani mtu wa kati na kati baina wewe na Barira na Mughitha, ili uweze kumrudia. Qalat, akasema Barira kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, la hajatan li fihi, sina haja naye tena. Kama ni hivyo tu Rasulullah, si amri, si wahi, basi mapenzi yamekwisha. Wahindi wanasema pyare, wazungu wanasema love, ni kwamba mapenzi yamekwisha. La hajatan fihi, sina haja naye tena. Kwa hivyo ikawa kisa hichi kimetoa maelezo ambayo yanasimulia jinsi ya masahaba walivyokuwa na ndevu, na kuonesha kwamba sahaba huyu alitokwa na machozi kwa kumpenda mwanamke kwa sababu ya mapenzi haya, kama tulivyosema kwamba Allah akupe takfifu hiyo hiyo, jinsi ambavyo unavyompenda mama watoto wako, iwe stage hiyo hiyo. Lakini ukimpenda sana alafu baadaye yatokea kutokezea, hey, tutatafutana huko. Bwana, si bwana fulani yule, mbona viatu hana leo? Kumbe uko nyumbani bwana, ushaambiwa no. No. Na kuna msanii mmoja akiitwa Umu Kulthum, katika baadhi ya zile nyimbo zake ambazo zilitikisa dunia, alikuwa akiimba anasema, hal ra'a al-hubbu sukara? Je, huoni mapenzi kama ni wenda azimu? Wenda azimu mapenzi, ukipenda hasa kupenda ile real love, real love, sio masala kubabaishana, unaingia wazimu, wazimu chakari. Mwanamke kukatae, akukatae mchana kwa upe, bwana utaupita msikiti huu, unaenda bwana, unaenda wapi msikiti huu hapa? Naam, kwa hiyo tutasimamia hapa kwa leo, inshallah tutaendelea tena kesho katika hadithi inayofuatia. Aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum.